müçtehitler ve sıddıkînler, bil icma mütevatiren nev insanın güneşleri, kamerleri, yıldızları olan bu üç cemaat azime ve bu üç taifi ehl-i hakikat ve beşerin kutsi kumandanları olan bu üç büyük ve âli heyetlerin fermanları ile verdikleri haberleri dinlemeyen ve saadet-i ebediyeye giden, onların gösterdikleri yol olan sırat-ı müstakimde gitmeyenler, %99 dehşetli tehlike ihtimalini nazara almayan ve bir tek muhbirin bir yolda tehlike var demesiyle o yolu bırakan başka uzun yolda hareket eden bir adam, elbette ve elbette vaziyeti şudur ki,